الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الواقعہ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 26ویں آیت تک ہم پہنچے تھے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 25ویں 26ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے نہ کوئی گناہ کرنا وہاں پر ہوگا اور وہاں صرف جو اگر کچھ کہنا ہوگا بھی تو وہ سلام اور سلام کی آوازیں ہوں گی یعنی سلامتی کی باتیں ہوں گی ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سلام سلام ہی ہوتا رہے گا اس کے علاوہ کوئی کلام نہیں کریں گے مراد یہ ہے کہ وہاں پر اچھی پاکیزہ بات ہوگی جیسے سلام ایک اچھا پاکیزہ کلمہ ہے اسی کی مثل پاکیزہ کلام ہوگا کوئی غلط اور برا کلام نہیں ہوگا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ اور سیدھی جانب والے کیا ہی ہیں سیدھی جانب والے پھر یہاں پہ وہ مدح کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کی کیا شان ہوگی فی صدر مخضود بے کانٹوں کی بیریوں میں آج دنیا میں اگر آپ کسی بیر کا درخت دیکھیں گے اس میں کانٹے نظر آئیں گے لیکن جنت میں بیر ہوں گے لیکن ان میں بیریاں ہوں گی ان میں کانٹے نہیں ہوں گے بغیر کانٹے کی بیریاں وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ اور کیلے کے گچھوں میں سبحان اللہ یعنی بیریاں بھی ان کو عطا کی جائیں گی کیلے کے گچھے ان کو عطا کیے جائیں گے اس کا مطلب ہے یہ نص قطعی سے ثابت ہوا کہ جنت میں بیر بھی ہوگا اور کیلے بھی ہوں گے وَظِلٍ مَمْدُودٍ اور ہمیشہ کے سائے میں ہمیشہ کے سائے سے مراد جیسے ہمارا دنیا میں ایک سایہ ہو وہ مراد نہیں ہے کیونکہ سائے کے لیے دھوپ کا ہونا ضروری ہے حالانکہ جنت میں دھوپ نہیں ہوگی مراد یہ کہ جیسے ایک دھوپ میں سائے میں دھوپ میں آپ چل رہے ہو اچانک سائے میں آ جائیں تو بڑا سکون ملتا ہے حتیٰ کہ اگر آپ لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہوں اور مسلسل دھوپ آپ کے شیشے پہ پڑ رہی ہو اور پھر کوئی آپ کو ایسا شیڈ وغیرہ نظر آئے جس کے نیچے تھوڑی دیر آپ گاڑی کھڑی کر لیں پھر آپ دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے تو یہ مراد ہے کہ جس طریقے سے آدمی دھوپ سے سائے میں آتا ہے تو پرسکون اس کو ماحول میسر ہو جاتا ہے سکون ملتا ہے اسی طرح وہاں پر ہمیشہ رہنے والا سایہ ہوگا یعنی وہاں پہ دھوپ وغیرہ بالکل نہیں ہوگی تو جیسے ایک سائے کسی کیفیت ہے نرمی آسانی ٹھنڈک سکون یہ وہاں پر انشاءاللہ حاصل ہوگا وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ اور ہمیشہ جاری پانی میں یعنی وہ ایسی جنت میں ہے جو جنت میں ہے فرمایا کہ بے کانٹوں کی بیریوں میں سے مراد اس میں داخل نہیں ہو جائیں گے مراد یہ ہے کہ ان کو بے کانٹے کی بیریاں دی جائیں گی کیلوں کے گچھے ہوں گے ہمیشہ رہنے والے سائے ہوں گے اور ہمیشہ جاری پانی میں رہیں گے یعنی جاری پانی ہوگا ہمیشہ ان کا پانی جاری رہے گا ایسا نہیں ہوگا جیسے یہاں پہ بعض اوقات علاقوں میں پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے اور آدمی دو دو دن انتظار کرتا ہے کوئی پائپ لائن پھٹ گئی اور پانی نہیں آیا ایسا وہاں پر نہیں ہے وہاں پر ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وافر مقدار میں ہوگی اور اس کا ضیاع بھی نہیں ہوگا ایسا نہیں کہ ضائع ہو رہی ہو اور بالکل تازہ بتازہ جب کبھی انسان پیے گا تازگی کا احساس ہوگا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ اور بہت سے میووں میں ہوں گے ہزاروں قسم کے میوے ہوں گے لا مقطوعۃً وہ میوے کے جو کبھی منقطع نہیں ہوں گے کبھی ختم نہیں ہوں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص اگر کوئی میوہ دیکھے گا اس کو توڑے گا کھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کی جگہ دو کو پیدا فرما دے گا تو آپ اندازہ فرمائیں کتنی برکت ہوگی کہ انسان ایک کھائے گا دو پیدا ہوں گے اس کا مطلب دو کھائے گا تو چار پیدا ہو جائیں گے تو وہاں ختم ہونے کا تو کوئی نام سلسلہ ہی نہیں ہے وہاں تو اضافہ ہی اضافہ ہے برکت ہی برکت ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہی کرم ہے ولا ممنوع اور نہ وہ روکے جائیں یعنی وہ ایسے پھل ہیں میوے ہیں کہ جن سے نہ تو جنتیوں کو روکا جائے گا اور نہ وہ پھل کبھی ختم ہونے والے ہوں گے وفروش مرفوع اور بلند بچھونا میں یعنی اونچے اونچے تخت ہوں گے جن کے اوپر بچھونے بچھے ہوں گے اور وہ ان پر بیٹھے ہوں گے اور لطف حاصل کر رہے ہوں گے ان انشأناہن انشاء بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا کا مطلب وہ خوبصورت بدن والی ہوں گی کہ بالکل اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا خوبصورت بنایا ہوگا کہ جب جنتی ان کی طرف دیکھے گا تو اس کو بہت ہی سکون میسر ہوگا اور اسے کسی چیز میں عیب اور نقص نظر نہیں آئے گا. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا, تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے, وہ سب کنواری ہوں گی. عُرُبًا أَتْرَابًا, شوہروں پر پیار کرنے والی, یعنی شوہروں پر مہربان اور شوہروں کو پیار دلانے والی ایک مخصوص عمر والی, یہ سب اس کا ترجمہ ہے. عُرُبًا أَتْرَابًا کا مطلب ہے کہ وہ شوہروں پر مہربان ہوں گی اور شوہروں کو اپنے اوپر مہربان کرنے والی ہوں گی, اور اسی طرح ایک مخصوص عمر والی ہوں گی, یعنی عالم جوانی میں ہوں گی, نہ کوئی بوڑھی ہوگی نہ کوئی ایسی ہوگی کہ جس کو دیکھ کر دل میں رغبت پیدا نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی نے حسن و جمال کا بالکل ہر ایک کو منبع بنایا ہوگا. لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ, سیدھے ہاتھ والوں کے لیے, یعنی جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوا, جن کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا, یہ حورے ان کے لیے ہوں گی. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ, اگلوں میں سے ایک گروہ, اگلوں میں سے یعنی صحابہ کرام علی مردوان میں سے. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ, اور پچھلوں میں سے ایک گروہ, یعنی صحابہ کرام تو سب کے سبھی قطعی طور پہ جنتی ہیں, وہ لوگ بھی ہوں گے جو بعد میں آنے والے ہیں, ان میں سے بھی ہوں گے, یا پھر اگر ہم پہلے والوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے اقدس سے لے کر آج تک لے لیں, یعنی حضرت سرکار کے زمانے اقدس تک لے لیں, تو وہ پہلے والے بن جائیں گے, اور اس کے بعد سرکار کے زمانے اقدس سے لے کے قیامت تک یہ بعد والے بنیں گے. یہاں تک تو تھا تذکرہ اصحاب الیمین کا, سیدھے ہاتھ والوں کا, جن کے سیدھے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نام اعمال عطا فرمائے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ شروع کیا کہ جنہوں نے دنیا میں نصیحت کو فراموش کیا, انہیں اسلام کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا, اسلام کو جھٹلایا, غلط مذہب قرار دیا, انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہ مانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی گئی تعلیمات کا مذاق اڑایا, ان لوگوں کا جو حشر ہوگا وہ بیان کیا گیا ہے. وہ اصحاب الشمال, اور بائیں طرف والے, الٹے ہاتھ والے, ما اصحاب الشمال, کیا ہیں وہ الٹے ہاتھ والے, جیسے ہم تحقیر سے بولتے کیا ان کا حشر ہو رہا ہے, بالکل ایسے ان کا تحقیر شان بیان کرنا مقصود ہے. فی سموم و حمیم, جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں, جلتی ہوا اور کھولتا پانی, گرم ہوائیں, بالکل جیسے آپ کبھی تندور کے سامنے کھڑے ہو جائیے تو جو اس کی تپش اور لپٹیں آپ کو محسوس ہوں گی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہاں کی جہنم کی آگ کی جو لپٹ اور تپش ہے اس کی وجہ سے چہرے کی کھالیں جھلس جائیں گی, گوشت گل کے گر جائیں گے, دوبارہ ٹھیک کرے گا اللہ تعالیٰ, اس طرح کئی ہزار مرتبہ دن میں یہ عمل ہوتا رہے گا. اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے, یعنی ان کے سروں پہ کھولتا پانی ڈالا جائے گا, پینے کے لیے کھولتا پانی دیا جائے گا, کھولتے پانی میں غوطے ان کو لگائے جائیں گے جس سے پورے بدن کی کھال گوشت گل سڑ کے ختم ہو جائے گا, پھر دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے, اور یہ عذاب بار بار ہوتا رہے گا. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ, اور جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں, جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں, یعنی جیسے کہیں آگ جل رہی ہو تو پھر دھواں اوپر آ جاتا ہے تو اس کا سایہ سا ہو جاتا ہے, اس طریقے سے جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں, یہاں کا ہو سکتا ہے دھواں آسمان پر آ کر سورج اور ہمارے درمیان آ کر ہمیں کچھ سکون فراہم کر دے, لیکن وہاں پر یہ دھواں ان کی ناکوں میں چڑھے گا اور عجیب مزید عذاب پیدا کرے گا. لا بارد یوں ولا کریم, جو نہ ٹھنڈی نہ عزت والی, یعنی نہ ٹھنڈک دے گی اور نہ اس میں کوئی تعظیمی پہلو ہے, بلکہ وہاں پر تحقیر ہی تحقیر ہے, توہین ہے, اور گرم ترین ان کو عذاب ہوگا. انہم کانوا قبل ذالک مترفین, بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے. دنیا کے اندر کفار آج بھی آپ دیکھ لیجئے, مسلمانوں سے زیادہ آپ کو نعمت میں نظر آئیں گے, جس کو دیکھ کر بعض اوقات نادان قسم کے مسلمان شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں یا وہ ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ حق پر ہونے کی ظاہری علامت نعمتوں کی فراوانی نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم پر عمل ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہدایت بھیجی, اس ہدایت کو جس نے حاصل کیا, یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے. دنیا کی نعمتیں تو سب کو حاصل ہو جاتی ہیں, لیکن اخروی نعمت اسی کو حاصل ہوگی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبیوں کی تعلیم کو اختیار کیا, اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کیے, وہ کامیاب ہوگا. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کفار جو جہنم میں ہوں گے, یہ اس سے پہلے دنیا میں نعمتوں میں تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ, وہ اس بڑے گناہ کی ضد رکھتے تھے, یعنی جو دنیا میں شرک اور کفر کیا اس کی ایک ضد رکھتے تھے, ضدی تھے, ہم نہیں قبول کرتے اسلام، چاہے کتنے ہی قوی دلائل کے ساتھ، جیسے بھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دلیلیں پیش فرمائے گا کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، ایسی نفیس دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمائی ہیں، لیکن جو میں نہ مانوں کا بورڈ لگا کے کھڑا ہو جائے کہ جی میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے، یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے. تو یہ لوگ بھی جو بہت سے کفار ایسے ہیں جو اپنے کفر پر، شرک پر ڈٹ گئے کہ نہیں بس ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہے، عقل کہہ رہی ہے دلیل درست ہے، دل کہہ رہا ہے دلیل درست ہے، لیکن ایک ہٹ دھرمی ہے کہ ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہے. تو جب عقل و فہم یہ کہہ رہا ہو، ہمارا شعور ہمیں بار بار جھنجھوڑ رہا ہو کہ یہ بات حق ہے، درست ہے، صحیح ہے، اس کو قبول کرو، تو اختیار کر لینی چاہیے، ورنہ نقصان ہوتا ہے. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی تو کیا دوبارہ ہم ضرور اٹھائے جائیں گے. یہ دنیا کے اندر کفار اس طرح کہا کرتے تھے. اَوَا آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے. جیسے آج کل بھی جدید قسم کے جو ذہن رکھنے والے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نام مسلمانوں والا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ بھی اسی قسم کے شکوک و شبہات کے شکار نظر آتے ہیں کہ جب مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر ہمیں دوبارہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب خود اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، عقل دلیل دے گا، اور واقعی وہ دلیل ایسی پاورفل دلیل ہے کہ ہر دھرم کو بھی ایک لمحے کے لیے تو ہلا کر رکھ دے اور اس کو حق کی طرف مائل کر دے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اسے قبول نہ کرے تو اس کی بدبختی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل بڑی قوی ہے جو آگے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دنیا میں اس سے پہلے نعمتوں میں تھے اور اپنے کفر و شرک پر ضد کی وجہ سے بس اڑ گئے تھے، اور وہ شکوک و شبہات کے اظہار کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا اور ہمارے آبا و اجداد بھی دوبارہ اٹھیں گے. قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ان الاولین والآخرین لمجموعون، کہ بے شک پہلے والے اور بعد والے ضرور اکٹھے کیے جائیں گے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اکٹھا کرے گا. الی میقات یوم معلوم، ایک جانے ہوئے دن کی میعاد پر، ایک ایسا دن جس کا علم ہے، جو دن معلوم ہے، اس کی میعاد پر. میقات مینز ایک میعاد ہے، ایک مقررہ مدت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں سب کو جمع فرمائے گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہ ہونے والو، جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، ضرور زقوم کے درخت میں سے کھاؤ گے، جس کو تھوہر بھی کہتے ہیں، کانٹے دار درخت ہوتا ہے، جانور بھی اس کو کھا لے تو اس کے گلے میں کانٹا اٹک جاتا ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ بھوک کی وجہ سے اتنے تڑپ رہے ہوں گے کہ جب یہ کانٹے دار درخت دیا جائے گا، جس کو جانور بھی اس کے بدبو سے اور اسے کانٹے سے گھبرا جاتے ہیں، یہ اسے کھائیں گے، کھانے پہ مجبور ہوں گے تو گلے میں اٹک جائے گا. تو حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں، ترمذی کی روایت اٹھا کے دیکھیے، کہ یہ کفار تمنا کریں گے کہ اے اللہ، سوچیں گے پہلے تو یار دنیا میں کیا ہوتا تھا، کانٹا اٹکتا تھا تو ہم پانی پیتے تھے تو نیچے اتر جایا کرتا تھا، تو وہ تمنا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں پانی عطا فرما، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو پانی دو، تو لوہے کے برتنوں میں کھولتا ہوا ایسا گرم پانی دیا جائے گا کہ جب وہ ان کے منہوں کے قریب آئے گا تو چہرے کی گال کھال گل کر گر جائے گی، لیکن وہ پیاسے اتنے ہوں گے کہ اس کو پئیں گے تو زبان سڑ جائے گی، پھر وہ پانی اندر جائے گا، آنتے کٹ جائیں گے، سب کچھ نیچے باہر نکل جائے گا، اور یہ عمل بار بار ہوتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. لآکلون من شجر من زقوم، ضرور زقوم کے درخت میں سے کھانے والے ہیں. فمالئون منہ البطون، پھر اس سے پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ، پھر اس پر من الحمیم، پھر اس پر کھولتے ہوئے پانی میں سے پیو گے. فشاربون شرب الہیم، اور پھر ایسا نہیں کہ ایک آدھ گھونٹ لے کے ہٹ گئے بس کافی ہے، نہیں، پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں. اگر آپ کبھی جانوروں کو دیکھیں کہ جو بہت زیادہ پیاسا ہو، بندھا ہوا، اس کو کھولیں، وہ بھاگ کر جائے گا پانی میں اور ایک دم منہ ڈال کے بہت دیر تک پیتا رہے گا، जब तक वो सैर नहीं हो जाएगा। हम तो ज़रा सोचते हैं मुंह में थोड़ा सा घूंट लिया फिर फंदा ना लग जाए, जानवरों को अक्सर फंदा वंदा कहाँ लगता है, ये डायरेक्ट मुंह डालते हैं और देर तक पीते रहते हैं। और प्यास अगर ऊंट हो जो बड़ा तवील डिजर्ट में सफ़र तय करके आया है, सहारा में सफ़र तय करके आया है, तो ये 30-30 दिन तक प्यासा रह सकता है, क्योंकि अपने कोहान में कहते हैं कि ये पानी या मवाद जमा कर लेता है जिससे इसको तस्कीन होती रहती है। तो इन जब प्यासे ऊँटों को छोड़ा जाता है तो ये भागकर अपने वो पानी के तालाब पर पहुँचते हैं और दूसरे को धक्के देकर पीते रहते हैं बहुत देर तक, और पूरे अपने जिस्मानी जो तिश्नगी थी उसको मिटाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, चूँकि अरब ऊँट पालते थे और प्यासे ऊँटों की हालत वो जानते थे कि क्या होती है, तो ये एक अच्छा तरीका होता है एक वाइज के लिए भी, समझाने वाले के लिए, नासिह के लिए, कि अपनी बात को उन मिसालों से समझाए जो मिसालें दुनिया में या उन लोगों के दरमियान राइज हैं। इससे बात अच्छी समझ में आती है। लिहाजा अल्लाह ताला ने उनको समझाया कि ये जहन्नम में खौलता हुआ पानी पियेंगे, और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत पी लें, बल्कि ऐसे जैसे सख्त प्यासे ऊँट पीते हैं, यानी बहुत देर तक पीते रहेंगे, कटेगा सब कुछ, अजाब होगा, लेकिन प्यास ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। हाजा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, ये उनकी मेहमानी है इंसाफ के दिन, यानी अल्लाह ताला की तरफ से ये मेहमान नवाजी होगी इनकी, जैसे करतूत वैसी मेहमान नवाजी। नहनु खलकनाकुम फलाउला तुसद्दिकून, इसी में थोड़ा मज़ीद वजाहत कर दूँ कि जैसे करतूत वैसी मेहमान नवाजी, तो माज़ल्ला करतूत तो बुरे थे, मेहमान नवाजी बुरी नहीं है। मेहमान नवाजी तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उनके आमाल के बिल्कुल मुताबिक है। तो आमाल गंदे थे और अल्लाह ताला जो उन पर अज़ाब मुसल्लत फरमाएगा और बिल्कुल अदल व इंसाफ के साथ होगा, इसमें कोई जुल्म की आमेजिश नहीं होगी। जो अपने रब की बात को टाल दे, उसके नबियों को झूठा करार दे, वो इसी तरह के अज़ाब का मुस्तहक होगा। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व ताला अचानक ही अज़ाब में मुबतला करेगा, फिर भी फिर तो कोई ना कोई उज़र हो सकता था कि अल्लाह अगर तूने इसकी शिद्दत पहले बताई होती तो हम छोड़ देते, हम ईमान कबूल कर लेते, हम नेक परहेज़गार बन जाते। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इन अज़ाबात को पहले ही बयान फरमा दिया, कुफ्फार के सामने बाकायदा इनको रखा गया, इन आयात को बयान किया गया कि देखो तुम ईमान लाओ, ये काम इख्तियार कर लो, तुम निजात पा जाओगे, वरना यही अज़ाब होगा। अब जब सब चीज़ें बता दी गई हों, अच्छा भी बुरा भी, इसके बावजूद कोई हठधर्मी दिखाए, अल्लाह ताला की नेमतें या अपने मालिक की नेमतें इस्तेमाल करता रहे और उसी का कहना ना माने, तो लाजिम सी बात है कि मुस्तहक़ सज़ा होगा। लिहाजा इनके साथ कोई जुल्म सितम नहीं होगा, बल्कि इंतहाई अदल व इंसाफ होगा, और ये इसी अमल अजर के, इसी बदले के और इसी सलूक के मुस्तहक़ होंगे, क्योंकि इन्होंने दुनिया में ऐसे ही काम किए होंगे। नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून, हमने तुम्हें पैदा किया तो तुम क्यों नहीं सच मानते, क्यों नहीं तस्दीक करते हो, हमने तुम्हें पैदा किया। अब यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला जो दलीलें देगा उसका कोई क़यामत तक जवाब नहीं दे सकता। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उनका तज़किरा करेंगे। व आखिरु दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।